witamin C i D oraz cynku i selenu. Pani to ma zdrowie. Biorę Rutina C. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 17. Przed nami serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Ksiądz Michał Olszewski może wyjść z aresztu za kaucją. Sąd uwzględnił wniosek obrony. 5 parlamentarzystek odchodzi z partii Razem. Za chwilę polityczne komentarze. Rumunia zakazuje zabijania szynszyli i norek na futra. Ksiądz Michał Olszewski wyjdzie z aresztu, jeśli wpłaci 350 tysięcy złotych kaucji. Sąd apelacyjny w Warszawie przychylił się do zażalenia obrony duchownego, która nie zgadzała się z postanowieniem o przedłużeniu aresztu o kolejne 3 miesiące. O decyzji sądu poinformował adwokat księdza Krzysztof Wąsowski. Termin, który sąd wyznaczył, aby tą kwotę wpłacić na rachunek bankowy prokuratury krajowej, jest 15 listopada. Duchowny usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi o 66 milionów złotych dotacji, które otrzymała kierowana przez księdza Fundacja Profeto. Prokuratura zarzuca Michałowi Olszewskiemu działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy oraz przywłaszczenie powierzonego mienia. Ksiądz nie przyznał się do winy. Rozłam w partii Razem. Ugrupowanie opuściły 3 posłanki i 2 senatorki, w tym wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat. Na korytarzach przywiejskiej decyzje komentują rządzący i opozycja. Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat, deklarując odejście z partii Razem wraz z grupą posłanek i senatorek, tłumaczyła. Jesteśmy bardzo głęboko podzieleni. Tąpnięć na lewicy nie rozumie reprezentująca klub lewicy Katarzyna Kotula. Wygodnie jest siedzieć na tej lewicowej kanapie z popcornem i krytykować każdy ruch. Nie jest to dobra sytuacja dla lewicy, która ma takie swoje trudne chwile. Dodawał Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej, zaś Jarosław Sachajko podsumowywał. To znaczy, że są jeszcze politycy w lewicy, którzy widzą, że te obietnice, które oni złożyli, nie są realizowane. W ostatnich wyborach z list lewicy Razem wprowadziła do parlamentu 7 posłów i 2 senatorki. Michał Fedusio, Polskie Radio. Polka zginęła w słowackich Tatrach Wysokich, informuje Chorska Zachranna Służba. Do wypadku doszło wczoraj wieczorem. Kobieta spadła jednym ze żlebów w Dolinie Staroleśnej. Jej partner utknął na półce skalnej i nie mając odpowiedniego sprzętu, nie mógł do niej zejść. Na ratunek ruszyli ratownicy ze słowackiego Starego Smokowca, jednak było już za późno. Gdy dotarli na miejsce, kobieta nie żyła. Jeszcze dziś śledczy mają poinformować o powodach zatrzymania wicemarszałka województwa śląskiego Bartłomieja S. Wczoraj trafił on w ręce funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Bartłomiej S. jest wieloletnim samorządowcem, był radnym 2 kadencji w Częstochowie, a w latach 2019-2024 był wiceprezydentem Częstochowy. Tego okresu może dotyczyć postępowanie śledczych, bowiem funkcjonariusze CBA pojawili się także w Urzędzie Miasta w Częstochowie, gdzie poprosili o wdanie konkretnych dokumentów. Na razie nie wiadomo jakich, a także czy Bartłomiej S. usłyszał zarzuty. Prokuratura ma udzielić więcej informacji w tej sprawie jeszcze dziś. Jednocześnie śledczy dementują informacje na temat wypuszczenia Bartłomieja S. Wciąż pozostaje on zatrzymany. Relacjonował Krzysztof Słabikowski. Rumunia zakazuje zabijania szynszyli i norek na futra. Najpóźniej za 2 lata hodowle tych zwierząt znikną z tego kraju. To kolejne unijne państwo, które decyduje się na taki zakaz. Długo trwało podjęcie tej decyzji, bo Senat rozpoczął pracę nad projektem ustawy ponad 2 lata temu. Projekt złożono do parlamentu, gdy działacze na rzecz praw zwierząt ujawnili materiały dotyczące traktowania m.in. tych gatunków w rumuńskich hodowlach. Rumunia staje się 22. krajem Unii Europejskiej, który zakazuje od 2027 roku hodowli i zabijania na futra norek i szynszyli. Według władz 2-letni okres przejściowy jest wystarczający, bo w tym kraju działa już niewielu przedsiębiorców z tej branży. Według oficjalnych danych w Rumunii są 2 amerykańskie hodowle norek i 10 ferm szynszyli. W Polsce hodowla norek na futra jest zakazana, nadal jednak można hodować szynszyle. Fermy obu gatunków bez problemu można prowadzić u rumuńskiego sąsiada, czyli na Węgrzech. Piotr Piętka, Polskie Radio. Największe gwiazdy polskiej muzyki na charytatywnym koncercie dla powodzian. Nadzieja razem dla Was. To wyjątkowe wydarzenie już pojutrze na błoniach Stadionu Narodowego. Wokalistka, kompozytorka i performerka Bowska mówiła w radiowej jedynce, że bez wahania zdecydowała się wziąć udział w koncercie. to było dla mnie naturalne, zwłaszcza, że miałam przyjemność być na tych nagraniach nowego wykonania Moja Twoja Nadzieja. I to było początkiem akcji pomocowej, która właściwie taki ma, można powiedzieć, pewnego rodzaju taki finał medialny. I bardzo się cieszę z tego, bo będzie bardzo dużo fajnych artystów, którzy są z różnych światów muzycznych, którzy stają na jednej scenie po to, by tą akcją dać trochę rozrywki, a z drugiej strony nagłośnić akcję wsparcia, bo można wciąż płacać datki, można wysłać SMS-y, no do tego będziemy zachęcać. Początek koncertu w sobotę o 17.30. To był Serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Orlen. Pięć minut po 17 o sporcie. Adam Malecki. Już sobie wyobrażam, jak będziesz kibicowała, krzyczała, emocjonowała się, bo tak, też jak... Tak, wyobrażaj sobie dalej. Tak. Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa wkraczają do akcji. Oczywiście. Tak. Zagrają w drugiej rundzie piłkarskiej Ligi Konferencji. W pierwszej obie drużyny sprawiły niemałą niespodziankę, pokonując odpowiednio FC Kopenhaga i Betis Sevilla. Dzisiaj Jagiellonia zagrał u siebie z mołdawskim Petrosubem Hinchesti. Kapitan drużyny Taras Romańczuk liczy na dobre wyniki i efektowną grę w wykonaniu Jagi. Czujemy się na pewno dobrze na boisku, pewnie to się przekłada nasze ostatnie wyniki, ale cieszę się najbardziej, że w końcu faza grupowa dotarła do Białystoku. Możemy w końcu zagrać w fazie grupowej tutaj na własnym stadionie, także wiem, że na co nas stać i wierzę w to, że wyjdziemy i pokażemy kawał dobrego futbolu, przede wszystkim u siebie w domu, gdzie powinniśmy dominować. Ktokolwiek tutaj przyjedzie, powinniśmy narzucać swój styl grania i mam nadzieję, że to się uda. Początek meczu o 18.45. Później, bo 21.00 na ziemi serbskiej rywalizować będą legioniści, zagrają z Baćką Topolą, której to drużyny charakterystykę gry przedstawi trener legionistów Gonzalo Feijo. Drużyna, która chce mieć piłkę, drużyna, która chce dominować przeciwnika, drużyna, która jak broni, zdecydowanie woli bronić wysokim pressingiem niż nisko na swoją połowę, więc wątpię, żeby u siebie przy takim wydarzeniu też przed własnymi kibicami zrezygnowali z swojej tożsamości. Słusznie. Serbowie u siebie atakować będą. Nad rozpracowaniem kolejnego rywala już pracuje trener młodzieżowej kadry piłkarek do lat 17. Nasze dziewczyny potem jak zremisowały w grupie Mistrzostw Świata z Japonią i Brazylią i pokonały Zambię, zagrają w ćwierćfinale z Koreą Północną. Z jakim rywalem przyjdzie się mierzyć, mówi szkoleniowiec drużyny Marcin Kasprowicz. Z wyjątkowym, bardzo silnym rywalem, ja myślę, że z głównym kandydatem do Mistrzostwa Świata, ale na pewno na tyle, ile będziemy w stanie, przeciwstawimy się temu zespołowi. A mecz Polska-Korea Północna w sobotę. Skoro o paniach mowa, to koszykarki Polskiego Cukru Lublin odniosły pierwsze zwycięstwo w fazie grupowej Pucharu Europy. W meczu trzeciej kolejki wygrały w Atenach z samym Panathinaikosem. 63-62, mecz bardzo zacięty. A w tenisie w oczekiwaniu na WTA Finals i pierwszy występ od września Igi Świątek obserwujemy poczynania innych naszych reprezentantek, choćby Katarzyny Piter, która awansowała do półfinału debla turnieju WTA w Kantonie. Sponsorem audycji był Orlen. Ach, ta poezja serwisów sportowych. Adam tylko kiwa głową. Dobrze, nie będę w takim razie drążyć. Jeśli chodzi o pogodę dziś, to prawie bezchmurnie, tylko na wschodzie miejscami zachmurzenia umiarkowane. Na północnym wschodzie może okresami wzrastać do dużego. Ciepło jak na tę porę roku od 12 do 17 stopni. Na obszarach podgórskich Karpat trochę chłodniej, 11 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Adam Malecki, proszę się nie obawiać, powróci jak Bond po 18, a my witamy Państwa w drugiej godzinie. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Monika Suszek i Katarzyna Borowiecka. Jesienny temat w tej godzinie na początek to od jesiennej piosenki. Zaczynamy. Piosenka poniekąd o zjawiskach atmosferycznych, a gdyby ją inaczej zinterpretować, to jest to piosenka psychologiczna. Do głębi. Travis, why does it always rain on me? Ale zanim będziemy kontynuować temat chłodu, to jeszcze odpowiedzi na wiele pytań w sprawie świateł samochodowych. W sprawie świateł drogowych chciałem odpowiedzieć przede wszystkim dwóm słuchaczom, którzy się przed chwilą dozwonili. Mianowicie te LEDy, które sobie ktoś tam montuje, w 90% pochodzą z Chin i absolutnie nie spełniają żadnych norm homologacyjnych i nie powinny być montowane. Co więcej, samochody z dodatkowym tego typu oświetleniem nie powinny przechodzić przeglądów. Natomiast co do świateł LED-owych, matrixowych i wszystkich innych, które wycinają, są w tej chwili przepisy europejskie, które określają, w jaki sposób to światło powinno działać. Nie chodzi o to, że światło ma cały czas świecić asymetrycznie. Chodzi o to, czy ma taką możliwość. 22,7 trójek, numer do Państwa dyspozycji. 13 minut po 17. Zapraszamy do trójki. Jesień już rozpędzona, więc wracamy do chłodu, bo ten staje się z każdym tygodniem coraz bardziej przejmujący. W blokach sprawa jest prosta, wystarczy odkręcić kaloryfery, czy potencjometry, można też tak powiedzieć, kaloryferów i nie zastanawiamy się nad tym, czy był jakiś przegląd kominowy, czy nie, bo przecież jest administracja albo zarządca. No a w domkach i domach to jest zupełnie co innego, trzeba zaprosić kominiarza. I właśnie na poszukiwanie kominiarzy udał się Jacek Frenzel. Czy zawód kominiarza jest potrzebny? Nie znam się na tym, nie wiem, ale myślę, że w starych domach chyba tak. A pan mieszka w bloku, w domku? Mieszkam w bloku, który był wybudowany w 1928 roku na Ochocie. Czy tam kominiarz odwiedza pana? Już nie. Ale trudno powiedzieć, że kominiarze, ale to są kontrolerzy tych przewodów wentylacyjnych. Ale kominiarze przychodzą z życzeniami na nowy rok. Najlepiej jak pojawia się w budynku kominiarz, który obsługuje tenże budynek, zna budynek, ma dostęp do dachu. Mirosław Antos, rzecznik prasowy Krajowej Izby Kominiarzy. Praca kominiarza polega przede wszystkim na dwóch czynnościach. Czyszczenie przewodów kominowych i to jest standardowe oczyszczenie komina, jak jest to komin dymowy, wybranie sadzy z podstawy komina. Następne to jest kontrola stanu technicznego przewodów kominowych. To, co ludzie najczęściej widzą, to sprawdzenie anemometrem skrzydełkowym, czy działa wentylacja. Zawsze podczas tych czynności kominiarz chodzi na dach, ogląda stan techniczny głowic kominowych, sprawdza prawidłowość działania wentylacji i prawidłowość zapewnienia stałego dopływu powietrza. Sprawdzamy, czy są nawiewniki okienne w oknach, bo to też jest bardzo ważny element wentylacji. Kiedy pan ostatnio widział kominiarza? Ja byłem kominiarzem. Co należy do obowiązków kominiarza? Nie powiem, tajemnica zawodowa. Teraz chyba czas na przeglądy kominowe. Sezon grzewczy się zaczyna. My mieszkamy w mieszkaniach, w kamienicach, także to nie na naszej głowie takie rzeczy. A kominiarz przychodzi sprawdzać przewody wentylacyjne? A no, przychodzi, to prawda. Faktycznie pojawił się jakiś czas temu, ale to nie jest coś, czym jakoś specjalnie się zajmuje sobie głowa. Tam, gdzie następuje spalanie paliwa stałego, taki przewód kominowy powinien być w trakcie eksploatacji czyszczony co 3 miesiące. Doktor inżynier Krzysztof Drożdżol, mistrz kominiarski, Cech Kominiarzy Polskich i Politechnika Opolska. Tam, gdzie spala się paliwa gazowe co 6 miesięcy, przewody wentylacyjne powinny być czyszczone raz w roku. Pamiętajmy także o kontrolach przewodów kominowych. One powinny być wykonywane co najmniej raz w roku. Protokół z takiej kontroli wykonywany w formie elektronicznej i bezpośrednio trafia do wspólnego rejestru zarządzanego przez ministerstwo. Mieszkam w nowym budownictwie, więc jakby niedawno były kontrole wszystkiego, więc pewnie jedną z panów, który nas wszedł do mieszkania, był kominiarz. Nie mam pojęcia. Zaklejanie kratek wentylacyjnych jest najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić. To na zasadzie mam temperaturę i mam wysoką, to wyrzucę termometr, nie będę sprawdzał i nie będę martwił się temperaturą. No nie. To jest kwestia prawidłowej wentylacji, ograniczenia wilgoci, prawidłowych procesów spalania. Często mamy kuchnie gazowe, które też potrzebują dużą ilość powietrza. My sami, każda osoba około 30 metrów sześciennych powietrza w ciągu godziny wdycha. Potrzebujemy takiej ilości powietrza, żeby normalnie funkcjonować. Jeżeli to powietrze nie zostanie dostarczone, nie ma możliwości, żeby prawidłowo funkcjonowała wentylacja i żeby to zużyte powietrze, czy zanieczyszczone, zostało w prawidłowy sposób odprowadzane. Wtedy mogą kratki wentylacyjne nadmuchiwać powietrze, spaliny mogą być nieodpowiednio odprowadzane i dojdzie do emisji tlenku węgla do pomieszczeń. Kiedy pani widziała ostatni raz kominiarza? Oj, bardzo dawno. Mówiąc, że nawet nie jestem w stanie określić daty, roku i tak dalej. Bardzo, bardzo dawno. Kominiarz jest potrzebny w blokach? Ja się na tych technicznych sprawach nie znam, więc podejrzewam, że ten kominiarz nie wiem, czy jest konieczny. Ale takiego prawdziwego kominiarza, jak kiedyś chodzili i się łapało za guzik, to nie widziałam dawno. W miastach każdy blok, każda wspólnota mieszkaniowa czy spółdzielnia mieszkaniowa ma podpisane umowy z profesjonalnymi kominiarzami i z cechów i stowarzyszeń kominiarskich. Na przykład u mnie wczoraj taka kontrola była. Na prywatnie właściciele domów czy lokali muszą zadbać o przeglądy kominowe indywidualnie. 227 trójek, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To drogi kontaktu z nami do 19, a to jest Lady Gaga. Piosenka nosi tytuł That's Life i powstała na płytę związaną z filmem Joker, Folie à deux. That's life. That's what people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change their tune when I'm back on top in June. Doprecyzujmy, nie piosenka, tylko ta wersja utworu That's Life powstała na potrzeby filmu o Jokerze, a zaśpiewała Lady Gaga. A teraz zupełnie inny temat, temat zapowiadany na początku po 16. Piwo bezalkoholowe, reklamowane na portalu pracowniczym. Piwo bezalkoholowe promowane przez sportowców, przez celebrytów, przez influencerów, przez muzyków. Piwo bezalkoholowe jest reklamowane wszędzie i często bez poszanowania przepisów prawa. Więcej na ten temat Józef Niewiarowski. W Polsce reklama piwa jest legalna, jeżeli nie wywołuje skojarzeń z relaksem lub wypoczynkiem. Reklama ambience video. Łap chwilę. Lek. Na ukoł lub pracą. Reklama turururu. Tu chce się żyć. Nie łączy spożywania alkoholu ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojazdami. Reklama przejdźmy na ty z Krzysztofem Hołowczycem. W Polsce przepisy regulujące reklamowanie piwa dotyczą znaków towarowych i symboli. Gdy to piwo bezalkoholowe ma tą samą markę, ten sam znak towarowy, no to będąc na rynku on reklamuje właśnie napój alkoholowy, korzystając z tego, że mają dokładnie tą samą markę, ten sam znak towarowy. Wyjaśnia prawnik Dawid Siedlecki. Wczoraj jeden z browarów, notabene krytykowany niedawno przez Komisję Etyki Reklamy za kampanię Łap Chwilę, udostępnił na pracowniczym portalu społecznościowym LinkedIn fotografię pracownika biurowego trzymającego puszkę z dużą literą L. Litera uzupełniała zdanie. Luźny menedżer. To są potężne pieniądze, które te korporacje wydają, żeby zbudować w nas nawyki, asocjacje, które mają budzić konkretne zdarzenia w życiu. Komentuje Jan Śpiewak. Oglądanie meczu, alkohol, grill, alkohol, wesele, alkohol. I tutaj w tym wypadku to naprawdę dość niesamowite, bo tutaj chodzi o to, żeby wprowadzić do przestrzeni pracy również alkohol. Krzysztof Brzuska, były szef Państwowej Agencji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, twierdzi z kolei, że reklamy piwa bezalkoholowego mają wpływ na młodzież. Kojarzenie tego z kierowcami czy z wybitnymi sportowcami jest naprawdę zbrodnią na wychowaniu młodzieży. To nie powinno mieć miejsca. Auto musi być wielkie, jak mamucia skocznia. A ma. I komu to przeszkadza? Nie musi mieć mocy! Najwyraźniej nie polskim sądom, ani prokuraturze. Ja ze swojego doświadczenia zawodowego nie doświadczyłem, żeby takie sprawy były kierowane. Głównie tutaj sprawy związane z ogólnie reklamą napojów alkoholowych w sieci, ale nie konkretnie z reklamą piw bezalkoholowych. W Polsce najczęściej takie sprawy rozstrzyga się na Komisji Etyki Reklamy. Łamanie prawa przez branżę alkoholową rozlicza się więc po koleżeńsku. To Józef Niewiarowski, 23 minuty po 17, Terrific Sunday. Przed nami, no ale jeszcze przypomnę, nasz numer 227 trójek. Zawsze mogą Państwo zadzwonić. Antylopy i lwy, taki tytuł ma ta piosenka od Terrific Sunday. 25 minut po 17. Autopromocja. Dziś wieczorem porozmawiamy o polityce migracyjnej. O tym, czy da się zapewnić bezpieczeństwo państwa, jednocześnie nie łamiąc praw człowieka, praw ludzi, którzy chcą do Polski przyjechać. Jak organizować politykę migracyjną? Jak dbać o to, żeby przybysze dobrze czuli się w Polsce? Jak dbać o to, żeby polskie społeczeństwo gospodarzy dobrze czuło się z nowymi przybyszami? Porozmawiajmy o tym dziś wieczorem. Zapraszam, Michał Matus. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przed Państwem najbardziej wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. SUVy Forda, Puma i Kuga. Stylowe, komfortowe, bogato wyposażone i oszczędne. Po raz pierwszy, po raz drugi. O, już sprzedane? SUVy Forda, Puma i Kuga znikają w mgnieniu oka w mocnej, limitowanej wyprzedaży rocznika. Tylko teraz z korzyścią finansową do 40 tysięcy złotych i pakietem 4 lat ochrony. Ford Protect, gwarancją i serwisem w cenie samochodu. Nowe Fordy, Puma i Kuga. Pospiesz się, takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.

O sprawiedliwy pokój w Ukrainie zaapelował sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Mówił o tym w Rosji na szczycie przedstawicieli grupy państw rozwijających się. Na rosyjską wizytę sekretarza generalnego skrytykowała Ukraina. Jeszcze jutro będą zamknięte szlaki turystyczne w Wysokich Bieszczadach i nie będzie możliwości wejścia na najwyższy szczyt Tarnice. Najbardziej narażone na erozję odcinki będą remontowane. Bieszczadzki Park Narodowy informuje też, że w tym samym czasie prowadzone będą prace w schronisku na Połoninie Wetlińskiej, czyli Chatce Puchatka. Hubert Hurkacz został światowym ambasadorem Polski. To efekt współpracy, jaką nawiązał Polski Związek Tenisowy z Polską Organizacją Turystyczną. Powstanie spot z udziałem wrocławskiego tenisisty. Na początek kampania reklamowa ruszy głównie na rynku francuskim i hiszpańskim. Najlepszy polski tenisista zajmuje 13 miejsce w światowym rankingu. A więcej informacji w Trójce o 18. Zaszło już słońce, choć chmur wciąż mało, tylko na wschodzie i na północnym wschodzie zachmurzenie od umiarkowanego do dużego okresami, no a w nocy zachmurzenie też będzie małe na zachodzie i południu miejscami umiarkowane. Jeśli chodzi o temperaturę, teraz to jeszcze wciąż od 11 do 16 stopni, natomiast w nocy około 4 stopni w centrum do 9 stopni na zachodzie, no ale temperatura minimalna lokalnie na wschodzie to 1 stopień Celsjusza, a na wschodzie, także w rejonach podgórskich Karpat, miejscami ten spadek temperatury przy gruncie do minus 2 stopni. 27 minut pozostało do 18. Harry Styles teraz w Trójce. So wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Watermelon Sugar, Harry Styles w Trójce. Zapraszamy do Trójki, to jest popołudniowa audycja, ale zapraszamy Państwa także na kolejne nasze audycje i nie tylko dzisiaj. Dziś o 23 z minutami kolejne spotkanie z Janną Mielewczyk w audycji Od Nowa. I tym razem to Od Nowa dotyczy wchodzenia w okres nastoletni, bo czy ten fakt, ten moment w życiu młodego człowieka, to jest dla całej rodziny zaczynanie od nowa. Zanim w tej wieczornej audycji zastanowimy się nad tym z ekspertką, to zapraszamy do dyskusji rodziców. Jak w Państwa domach wyglądają relacje z nastoletnimi dziećmi? Czy to jest nowy etap? Opowiadają o tym Ewa, mama nastolatków, i Marzena, mama nastolatki, i mają na ten temat dwa odmienne zdania. Można powiedzieć, że idzie na swoje. Coraz mniej się zwierza, coraz mniej mówi i zaczyna swoje życie. Widzę różnicę. Jak kiedyś byłam małą córeczką, przychodziło się przytulać, to teraz widzę, że tej niezależności potrzeba jej coraz więcej. Jest o tyle fajnie, że ona mi powie, że teraz mama, ja nie chcę o tym rozmawiać albo nie powiem ci o tym, bo to już jest moje. I no to jest różnica. Widać, że to dziecko dorasta i idzie już w swoją drogę. To nie jest zaczynanie od nowa, to jest inna relacja, to jest głębsza relacja, to jest odkrywanie w ogóle własnych potrzeb, to jest praca też z dzieckiem nad tym, żeby dać mu odpowiednią przestrzeń. I ja też widzę, że moje dzieci nastoletnie bardzo mnie potrzebują. Potrzebują kontaktu z mamą, ale tylko jak jesteśmy sami. To wchodzenie właśnie w okres dojrzewania jest naprawdę różne, bo mam dwóch nastolatków i każdy zupełnie inaczej podchodzi do tematu, podchodzi właśnie do okresu dojrzewania i też emanuje tą swoją taką pseudodorosłością, bo oni nie są dorośli. Jeden potrzebuje więcej właśnie takiej emocjonalnej bliskości, potrzebuje zrozumienia, potrzebuje rozmowy, a drugi potrzebuje bardziej przestrzeni dla siebie i pokazuje, czego by jeszcze chciał i jakie ma cele i w ogóle, że nas nie potrzebuje, co jest też jak najbardziej okej. Okay. Wydaje mi się, że te nastoletnie lata są takie mocno egocentryczne. One są, te dzieci, bardzo na sobie skupione, więc to mi czasem tak uwiera, ale to chyba jest taka kompetencja, nie wiem, społeczna, której się po prostu trzeba nauczyć. No ale komu ja to mówię? Przecież sama taka byłam, nie? Ja strasznie lubię patrzeć, jak te moje dzieci dorastają i jak one nabierają te kompetencje i idą w to życie i naprawdę mnóstwo rzeczy się im udaje i jest to straszna satysfakcja. Staram się nie być zaborczą mamą, staram się im dawać przestrzeń, żeby żyli sobie swoim życiem. No i czasem to jest trudne, bo tak chciałoby się jeszcze przytulić. I to jest jakieś tam przejście. Nowe idzie. Dziś po 23 o nastolatkach i nowych relacjach, a także wyzwaniach, które w tym nastoletnim życiu się pojawiają, porozmawiają dwie mamy nastolatków. Aga Rogala, terapeutka rodziców, która zajmuje się wsparciem, oraz Joanna Mielewczyk. Od nowa jej audycja, co drugi czwartek w Trójce po 23 i w naszych podcastach też Państwo tę audycję znajdą. Na nowo miał wybuchnąć świat. Mieliśmy być naprawdę blisko, odmienić szare dni, rozpalić domowe ognisko. Mieliśmy lecieć na księżyc, paszportu miało zabraknąć stron, ale dziś brakuje tu nieznośnej lekkości. Miałaś tu ze mną być, rzucić się w największą fal. Mieliśmy zwiedzić Rzym, nawinąć na uszy makaron. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień, chciałaś nakręcić film. Miałaś tu ze mną być, zabawie miało nie być końca. Mówili o nas Bonnie i Clyde, to zdarza się raz na milion lat. Zakochany jak kundel, włoską kolację chciałem mieć. Miały lecieć fajne piosenki, fajne życie miało być, ale dziś brakuje tu tylko ciebie. Miałaś tu ze mną być, rzucić się w największą fal. Mieliśmy zwiedzić Rzym, nawinąć na uszy makaron. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień, chciałaś nakręcić film. Miałaś tu ze mną być, zabawie miało nie być końca. Miałaś ze mną tu być do końca. Miałaś ze mną tu być jeszcze. Miałaś tu ze mną być, rzucić się w największą falę. tobie miało nie być końca. Miałaś tu ze mną być i Rubens. Ten utwór znajdą Państwo w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę. Listę przebojów. 18 minut pozostało do 18. Puls trójki. W studiu Sylwia Białek. Dzień dobry. Dzień dobry. No i oczywiście, jak zwykle, w Pulsie trójki nie sama. Nie sama, gościnie dzisiaj. Ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. Dzień dobry, pani ministro. Dzień dobry państwu. Witam państwa bardzo serdecznie. A na łączach pani profesor Agnieszka Kaśnicka-Metryka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry państwu. Trzeba przyznać, że o lewicy od tygodnia jest głośno. Najpierw za sprawą pani ministry i ustawie o związkach partnerskich, ale o tym za chwilę. A do tego zmiany w klubie parlamentarnym i transfery z Razem. No właśnie do lewicy, tego jeszcze nie wiemy. Partia Razem nie weszła do rządu, ale tworzyła z państwem klub parlamentarny. W ostatnim czasie w partii przeprowadzono referendum w sprawie opuszczenia klubu Lewicy i większość członków Razem opowiedziała się za taką decyzją. Dziś kolejny zwrot akcji. 5 parlamentarzystek odchodzi z partii Razem. 2 senatorki i 3 posłanki. Pani ministro, jest pani zaskoczona? Pozytywnie, negatywnie? Znaczy przyjście posłanek i senatorek rozumiem, że pozytywnie, tylko ruchami w Razem. Pozytywnie o tyle, że to są akurat osoby, z którymi ja dużo współpracowałam, kiedy byłyśmy w opozycji. Z posłanką wtedy Magdaleną Biejat pracowałyśmy w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Rzeczywiście to była nasza priorytetowa komisja. Dużo rzeczy robiłyśmy wspólnie. Mój pierwszy w historii parlamentarny zespół do spraw praw reprodukcyjnych. Tam też naprawdę dużo się działo, więc o tyle cenię sobie tą wieloletnią współpracę, że mam nadzieję na to, że będzie ciąg dalszy tej współpracy. I oczywiście w mojej ocenie ta katastrofa, która doprowadziła do tej dzisiejszej sytuacji, bo ja szczerze mówiąc wolałabym, żeby partia Razem została w klubie. Ale najlepiej, gdyby w ogóle była w rządzie. A najlepiej, gdyby była w rządzie, tak. Dlatego, że ja też tak szczerze uważam. To znaczy ja byłam bardzo zła na partię Razem, że oni wtedy podjęli taką decyzję w ostatnim momencie o tym, że nie wchodzą do rządu, bo szliśmy razem wspólnie na listach. I mówiliśmy swoim wyborcom, jeśli wygramy te wybory, to będziemy rządzić, to znaczy współrządzić, bo wiedzieliśmy przecież, że Lewica nie ma 20, 30, 40% i obiecywaliśmy konkretne postulaty. I gdybyśmy dalej byli wspólnie, żeby nie używać tego słowa razem, to bylibyśmy silniejsi jeszcze niż jesteśmy teraz. Ale pani redaktor na początku przy wprowadzeniu opowiedziała o dwóch takich sytuacjach. Bo są rzeczy, które udało się zrobić dzięki Lewicy i oczywiście, że to jest dopiero drugi krok z trzech najważniejszych, ale po raz pierwszy w historii jest w mojej ocenie, a to są podziękowania i ukłony dla mojego zespołu i ekspertów, którzy nad tym pracowali, o bardzo obszerny rządowy projekt ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich. Projekt, który na poważnie traktuje ten cel, którym ma być wprowadzenie do i polskiego prawa do tej ustawy instytucji. O związkach partnerskich. Tak, ale wracam i żeby pokazać. I obok gdzieś w tym klubie w pewnym momencie w klubie, w którym jest nie tylko Nowa Lewica, bo tam jest też PPS, przecież Wojciech Konieczny, wiceminister zdrowia, z którym świetnie mi się współpracuje, robimy dużo ważnych rzeczy, jest Unia Pracy. Była partia Razem, która w pewnym momencie powiedziała, nie wchodzimy do rządu, ale zostajemy w klubie i tak naprawdę miałam takie poczucie w pewnym momencie, znaczy na pewno oni już szukali swoich wyborców. No niestety, trzeba to dzisiaj powiedzieć. I byli w bardzo komfortowej sytuacji, bo z jednej strony jedną atakowali nogą nas, w środku, my się musieliśmy bronić przed nimi, tak. Chociaż tak naprawdę, no rozumiem, że partia Razem dopiero tą decyzję podejmie na tym kongresie, który chyba rozpoczyna się jutro, a kończy w niedzielę. Czyli oficjalnie decyzja o wyjściu z klubu, kiedy, w sobotę? Tej decyzji, tak, tej decyzji jeszcze nie ma, to znaczy mówię tak, bo podejrzewam, że to jest możliwa, prawdopodobna decyzja. No, wicemarszałkini Biejat miała możliwość, żeby podjąć tą decyzję wcześniej, bo widocznie uznała, że tak powinna. Ja nie chcę się wtrącać w sprawy partii Razem tego, co tam się wewnętrznie działo. Ja się po prostu cieszę na dalszą współpracę. Też będę kibicować partii Razem, bo nie okłamujmy się, ja te osoby prywatnie naprawdę lubię i niezależnie od tego, że byłam na nich zła, że z nami nie weszli do rządu, no to życzę im po prostu powodzenia. Ja nie wiem dzisiaj, w jakim kierunku poseł Zandberg prowadzi swoją partię. Dokładnie, dokąd będą zmierzać, o tym za chwilę. Pani profesor, a pani uważa, że partia Razem, no jeszcze nie ogłosiła, ale to wisi na włosku, odchodząc z klubu Lewicy, popełni błąd? Tak, tak. I ja myślę, że to nie jest pierwszy błąd. No, proszę zauważyć ten paradoks nawet w warstwie leksykalnej, w warstwie językowej. Partia razem, ale osobno. Ja też myślę z perspektywy takiego marketingu i komunikacji z wyborcami. No jaki komunikat kierujemy do potencjalnego, czy nawet do swojego elektoratu, kiedy wszyscy wiemy, że partie no, muszą mieć narzędzia, żeby działać, czyli muszą sięgnąć po władzę. I mamy sytuację komfortową, i mamy partię, która nagle mówi, że nie, ona nie chce rządzić. No więc tutaj trudno sobie wyobrazić, że wyborcy nadal będą kibicowali, nadal będą popierali. No i teraz mam wrażenie, tak patrząc zupełnie z perspektywy wewnętrznej, że w ogóle Lewica to strasznie jest taką formacją zajętą, ale zajętą głównie sama sobą. Natomiast te wyzwania, ten układ sił na scenie politycznej jest taki, że wreszcie powinna być spójność i wreszcie powinna być konkretna oferta, i ten słuch społeczny, który oczywiście w wielu miejscach jest zachowany, ale są też obszary wymagające korekty. I w tej chwili to wyjście z klubu i jeszcze ten rozłam w ramach, on jeszcze tę sytuację i wizerunkowo, i w warstwie takiego przekazu komplikuje. I jest to no, definitywnie trwonienie potencjału. Ja nie mówię o aktorach politycznych, bo oni z tego żyją, ale ja mówię o zaufaniu elektoratu. Pani ministro, Barbara Nowacka, ministra edukacji, powiedziała dziś, że odejście wicemarszałkini Senatu Magdaleny Biejat z partii Razem to krok w stronę wyboru przez Lewicę kandydata czy kandydatki na prezydenta. Zgadza się pani z tą opinią? My kandydata bądź kandydatkę, no bo oczywiście wierzę w to, że jest możliwe, żeby to była kobieta i to nie ze względu na płeć, tylko na eksperckość, merytoryczność, dobre przygotowanie. Ta decyzja zapadnie dopiero rzeczywiście w grudniu, natomiast faktycznie my zauważyłam, że trochę zawiesiliśmy tą rozmowę wewnątrz na poważnie o tym, kto będzie tym kandydatem, czy kto będzie tą kandydatką, chociaż jest też ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która też byłaby świetną kandydatką właśnie dlatego i zgadzam się niestety z panią profesor, że my się w tych ostatnich tygodniach ze względu na to, co działo się w klubie, takie mogło być wrażenie, że zajmujemy się sami sobą, więc jakieś decyzje musiały zapaść po to, żebyśmy mogli po prostu faktycznie zamknąć te drzwi i też raz jeszcze zgodzę się z panią profesor, odpowiedzieć sobie na pytanie, dla kogo my jesteśmy, do kogo my mówimy. Tak naprawdę jak popatrzymy na to, jak koalicjanci realizują swoje obietnice w rządzie, to Lewica zrealizowała ich najwięcej, ale czy to dociera do naszych wyborców, jeśli ten komunikat jest zakłócony no, przez to, co się dzieje wewnętrznie. Ostatnich wyborów, no właśnie, miała się odbyć dyskusja, co dalej z Lewicą, no i prawdopodobnie te ruchy, tę dyskusję przyspieszają i te decyzje, co dalej z Lewicą. Ale oczywiście, że tak. I dlatego na przykład moja determinacja jest taka, żeby pracować na rzecz, patrząc w perspektywie wyborów prezydenckich, ale potem tych następnych parlamentarnych, na rzecz silnej Lewicy, która realnie będzie walczyła o większe poparcie, no bo jeżeli Adrian Zandberg mówi, my chcemy wyjść z klubu, dlatego, że uważamy, że musimy dzisiaj atakować rząd, bo na tym się możemy zbudować, bo partia Nowa Lewica nie realizuje, co jest nieprawdą, swoich postulatów w rządzie, no to ja przypomnę, że po pierwsze ten rząd nie jest lewicowy, po drugie, żeby mógł taki być, no to Lewica musi mieć około 20-30%. Gdybyśmy wspólnie wszyscy pracowali na ten wynik i postawili sobie dokładnie taki cel i docierali do różnych wyborców, ale też wiedzieli, do kogo mówimy, dlaczego takie badania w Lewicy poszerzone także trwają, no to wtedy pewnie byłoby bardziej realne, bardziej możliwe, że za 3 lata, za 8 lat moglibyśmy mieć rząd lewicowy. No dzisiaj ta perspektywa jest naprawdę daleka i uważam, że Adrian Zandberg nie ma racji. No, ale troszkę życie utrudnił, ponieważ w klubie Lewicy 26 posłów do tej pory było minus 8 osób z partii Razem plus 3, które jednak w partii Razem już nie są, wychodzi nam 21. Pani profesor, jak pani na to patrzy? Czy Lewica będzie miała teraz trudniejsze życie, czy łatwiejsze w koalicji? Z drugiej strony nie będzie miała tego krytyka swojego wewnętrznego. Tak, ale ten krytyk wewnętrzny, ja nie wiem, czy pomagał, bo no, krytyka jednak powinna być konstruktywna. Też nie bardzo rozumiem te ścieżki myślenia lidera partii Razem, to znaczy, że takie jeszcze bardziej odsunięcie się na margines sceny politycznej pozwoli budować jakiś kapitał. Być może, to tak sobie myślę o w ogóle sytuacjach kryzysowych w partiach, że czasami kryzys jest takim dobrym momentem odbicia, to znaczy, że sytuacja po kryzysie może być lepsza niż przed kryzysem, a my ciągle od kilku lat rozmawiamy o tych różnych wewnętrznych problemach środowiska lewicowego, zaczynając od problemu przywództwa. Teraz była świetna okazja, żeby zaistnieć, żeby tę swoją tożsamość jeszcze podbudować. To, o czym pani ministra mówiła, czyli są projekty, które ewidentnie łączą się z lewą stroną sceny politycznej, tylko trzeba je dobrze opakować i dotrzeć z tą informacją do społeczeństwa. Ale też mamy za chwilę wybory prezydenckie, gdzie tutaj nawet to kryterium płci, czyli przygotowana merytoryczna kandydatka na tle kandydatów mężczyzn, również myślę, że mogłaby sympatii lewicy przysporzyć. A zatem no, ta sytuacja paradoksalnie, być może, ja naprawdę kibicuję też jako analityczka temu, co się dzieje po lewej stronie sceny politycznej, żeby równowaga była zachowana, ale być może ta sytuacja będzie w jakimś sensie oczyszczająca. I pani ministro, wracamy teraz do początku naszej rozmowy. Ustawa o związkach partnerskich. Wczoraj słowa kardynała Kazimierza Nycza. Przyjęła pani z zadowoleniem? Przyjęłam je z zadowoleniem. Ja nie jestem już częścią tej pracy nad ustawą. Tak, ja już nie jestem częścią tej wspólnoty, choć wciąż jedną nogą w kościele, bo nigdy nie dokonałam apostazji tak naprawdę, więc byłam praktykującą katoliczką. Natomiast no, przyjęłam te słowa z ogromnym zaskoczeniem, ale też z taką nadzieją na to, że Kościół katolicki faktycznie, a słyszałam to w słowach kardynała Nycza, dostrzega zmianę społeczną. To znaczy statystyki są bezlitosne. 250 tysięcy mniej małżeństw zawieranych w tej ostatniej dekadzie. Rosnąca, niestety, akurat mam dość konserwatywne poglądy na związki, liczba rozwodów i tak naprawdę 30% dzieci, które wychowują się w związkach nieformalnych. Ja uważam, że państwo powinno dać możliwość, dać narzędzie, właśnie stworzyć takie zabezpieczenie prawne dla tych osób, które no chociażby tak jak ja wiem, że ja to ciągle powtarzam, ale ja patrzę na to też trochę z tej perspektywy, bo znam wiele takich osób jak ja, które żyją w związkach. Ja 28 lat z moim partnerem bez ślubu, mamy już dorosłą córkę i im dalej, że tak powiem, drugiej strony tęczy w życiu, żeby nie mówić o PESEL-u, tym bardziej człowiek się zastanawia, a co gdyby, tak? Zdarzył się wypadek, coś nam się stało, ktoś z nas umarł na przykład, tak? To dużo łatwiej jest dzisiaj w takiej sytuacji, w tej propozycji, którą ja złożyłam o rządowym, w tym rządowym projekcie jest propozycja zabezpieczenia właśnie dziedziczenia. Kwestia wspólnego rozliczenia jest do decyzji, bo to trzeba zadeklarować wspólność majątkową. Dużo rzeczy, ale ubezpieczenie ale społeczne, tak jak pani mówiła, życiowe, też krok do tyłu był wykonany właśnie, żeby ludowcy zaakceptowali. A dwa duże kroki, ludowcy zapowiadają swój własny projekt. Pani ministro, tylko tak na koniec krótko. Kiedy ustawa trafi do Sejmu? Nie patrzymy na to w ogóle w ten sposób. Mamy 30 dni, ja dzisiaj sprawdzałam rano, jest 1200 uwag, a minęły dopiero 4 dni, więc proszę sobie wyobrazić, z jaką materią uwag będziemy się musieli mierzyć, jeśli jeszcze jest 3,5 tygodnia konsultacji. Zachęcam państwa gorąco do tego, żebyście przesyłali do nas swoje uwagi. Ja jestem zdeterminowana, żeby znaleźć większość dla tej ustawy, żeby ją przegłosować w Sejmie, w Senacie i żeby została podpisana przed odpowiedniego prezydenta. Bardzo dziękuję państwa i naszymi gośćmi dziś były ministra do spraw równości Katarzyna Kotula i profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Dziękuję bardzo. Serdecznie. Dziękujemy bardzo, a rozmawiała Sylwia Białek. On my mind.